عمر عملیات فواز ده اری عبد الهادی مهبتی سمور ده نوی البوم شیرونه با المدنی پروندوی اداری څخه ملاویر پتا یاد وساتی المدنی موبایل سنتر مجاهد مارکیټ وغرا روډ چمن مسئول رور عبدالمنان مدنی.